oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 5 lipca, minęła 15. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis trójki. Keir Starmer już z oficjalną misją stworzenia nowego brytyjskiego rządu. Były senator PiS skazany za znęcanie się nad psem, zatrzymany przez policję. Pierwsza rakieta polskiej produkcji opuściła atmosferę Ziemi i dotarła w kosmos. Przywrócimy polityce powagę i skończymy erę wrzaskliwego performansu. To obietnica, która padła z ust nowego brytyjskiego premiera. Po wizycie w Buckingham Palace i otrzymaniu od króla zadania stworzenia rządu, Keir Starmer po raz pierwszy zwrócił się do Brytyjczyków na Downing Street. Daliście nam jasny mandat. Użyjemy go, by zaprowadzić zmiany, by przywrócić polityce powagę i poczucie służby, by zakończyć erę wrzaskliwego performansu, by w mniejszym stopniu dotykać waszego życia i zjednoczyć kraj. Cztery narody znów razem, tak jak w przeszłości, stawiające czoła wyzwaniom niebezpiecznego świata. Keir Starmer to pierwszy lewicowy premier Zjednoczonego Królestwa od 14 lat. A więcej o wyborach w Wielkiej Brytanii będziemy dziś mówić w popołudniowym Zapraszamy do Trójki. W Moskwie trwają rozmowy Władimira Putina z Viktorem Orbanem. Szef węgierskiego rządu nazwał swoją wizytę w stolicy Rosji misją pokojową. Wyjazd Orbana do Moskwy skrytykowali przedstawiciele Unii Europejskiej, a szef Rady Europejskiej i unijny minister spraw zagranicznych podkreślili, że Węgry, choć przewodniczą w tym półroczu pracą wspólnoty, to nie dostały mandatu do prowadzenia rozmów z państwem agresorem. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Był uścisk dłoni i uśmiech do fotoreporterów. Z kadrów udostępnionych przez Kreml wynika, że Władimir Putin i Viktor Orban rozmawiają w przyjacielskiej atmosferze. Orban nazwał spotkanie z Putinem wyjątkowym i podkreślił, że nie jest to ich pierwsze spotkanie. Z kolei rosyjski dyktator podkreślił, że Viktor Orban przyleciał do Moskwy m.in. jako szef państwa przewodniczącego pracą Unii Europejskiej. Nie dodał, że do występowania w takim statusie Orban nie ma mandatu. Rozpoczynając rozmowy, szef węgierskiego rządu i ścigany listem gończym za zbrodnie wojenne rosyjski przywódca zapowiedzieli, że będą wymieniać się opiniami na temat możliwości uregulowania konfliktu na Ukrainie. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Poszukiwany listem gończym były senator PiS-u Waldemar Bąkowski, zatrzymany przez policję. Polityk nie zgłosił się do odbycia kary mimo wyroku sądowego skazującego go na 3 miesiące więzienia za znęcanie się nad psem. Około godziny 10:00 policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej w Gdańsku zatrzymali byłego senatora Prawa i Sprawiedliwości, 64-letniego Waldemara Bąkowskiego, który poszukiwany był listem gończym za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad psem. Został doprowadzony do jednostki policji, a następnie zgodnie z nakazem sądu trafi do aresztu śledczego. Mówiła rzeczniczka prasowa komendanta wojewódzkiego policji w Gdańsku, komisarz Karina Kamińska. Według śledczych były senator PiS przywiązał psa do haka holowniczego swojego samochodu i ciągnął go po ziemi. Pies nie przeżył. Wszystko nagrał inny kierowca, który jechał za samochodem polityka i to on zawiadomił policję. Jan Olencki, Polskie Radio. Polska rakieta suborbitralna sięgnęła kosmosu. Miało to miejsce 3 lipca. Rakieta Bursztyn wystartowała z norweskiego centrum testowego i wzniosła się na wysokość 101 km. To pierwsza rakieta polskiej produkcji, która opuściła atmosferę Ziemi i dotarła w kosmos, mówi profesor Grzegorz Wrochna, prezes Polskiej Agencji Kosmicznej. Sukces polega nie tylko na tym, że do tego kosmosu dolecieliśmy, ale także rozwinęliśmy nowatorską technologię używania takiego utleniacza, który nie jest szkodliwy dla środowiska i może zastąpić dotychczas używane paliwa. Takie loty umożliwiają prowadzenie badań wysokich warstw atmosfery, umożliwiają testowanie aparatury, która kiedyś poleci na orbitę. Lot rakiety Bursztyn to, jak podkreśla doktor inżynier Paweł Stężycki, dyrektor Instytutu Lotnictwa Łukasiewicz, zwieńczenie prawie dekady badań i prac polskich naukowców. My jako Instytut chcemy to skwantyfikować poprzez zwiększony udział w projektach europejskich i światowych, ale też na rynku komercyjnym. Teraz naszą rolą, moją jako dyrektora, ale i naszych rządzących jest to, aby przekuć sukces tego zespołu, sukces ich ciężkiej pracy przez ostatnią dekadę w coś, co będziemy w stanie spożytkować dla naszego kraju. A nowa technologia będzie znacznie szybsza i tańsza od obecnych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

płyty Better Living Truth Chemistry, płyty opublikowanej w roku 1996. The Weekend Starts Here, który dosyć dobrze chyba obrazuje sytuację, jaką mamy w piątkowe popołudnia. Who is Fatboy Slim? Who is Fatboy Slim? Fatboy Slim? Takie teksty brzmią w dokumencie Fatboya oraz The Chemical Brothers. Dokumencie pokazującym ich wspólne występy na festiwalu Red Rock w roku 96, zatem jeszcze w XX wieku. Polecam Państwa uwadze, bowiem to dosyć ciekawa historia, która wpisuje się zarówno w Chemicznych Braci, jak i w Normana Cooka, Fatboy Slima. Ten utwór przez lata, między rokiem 2010 i 2016, pojawiał się dosyć często w trakcie naszych piątkowych spotkań. No i stał się sygnałem do tego, że już można odpuścić, że już można pomyśleć o czasie wolnym. Raz jeszcze bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy pomogli wrócić do piątkowej tonacji. Bardzo się cieszę i bardzo dziękuję za wszystkie listy, za wsparcie. Jestem do godziny 16:00 jest moim wyborem utworów. A w dzisiejszej tonacji przez najbliższe kilkadziesiąt minut zarówno Moody Man, czyli Kenneth Dixon Jr., krótka recenzja najnowszej płyty zespołu EAPS oraz wątek elektroniczny, czyli muzyka Karola XVII i Ambivalence, dwóch dżentelmenów, którzy stacjonują na Podkarpaciu w okolicach Rzeszowa. Ambivalence i Karol XVII w utworze Fool's Gold. programie trzecim Karol XVII i Ambivalence, czyli dwóch polskich producentów z Podkarpacia, z okolic Rzeszowa. Serdecznie pozdrawiam. Marek Bigajski i Karol Samocki tak naprawdę się nazywają. I mam wrażenie, są znacznie bardziej wyraźni i bardziej energetyczni niż nasz niby produkt eksportowy Cats and Dogs. Karol XVII i Ambivalence to specjaliści od Deep House'u, założyciele m.in. wytwórni Loco Records, która powstała w roku 2007. Serdecznie polecam twojej uwadze ten polski duet, dziś głównie produkujący, tworzący muzykę. Muzykę przez duże M, bowiem o takiej mówimy w piątkowych tonacjach trójki, a jeśli tak, to czas na EAPS, kiedyś Electroacoustic Beat Sessions. Polski skład jazzowy, który, jak państwo doskonale wiedzą, w tym roku opublikował płytę Reflections of Purple Sun, czyli płytę korespondującą z albumem Tomasza Stańki, wydanym w roku 1973. The Reflections of Purple Sun, czyli Electroacoustic Beat Sessions. Ciągle chce mi się mówić tę nazwę, a dziś to po prostu EAPS. Najzwyczajniej EAPS. W każdym razie płyta korespondująca, odbijająca i światło, i dźwięki, które 40-50 lat wcześniej zarejestrował w Niemczech Tomasz Stańko wraz ze swoim kwintetem. Obie płyty rozpoczynają się Boratką. Boratka bowiem to ten pierwszy utwór, który mogliśmy usłyszeć. W roli Tomasza Stańki Jakub Kurek, a że na oryginale występował również Zbigniew Seifert, grając nie tylko na szksypczach, ale również i na saksofonie altowym, no to pewnie również należy wymienić tego refleksyjnego Olafa Węgra. Olaf Węgier na saksofonie, ale już tenorowym, również na klarnecie basowym. Oczywiście Marek Pędziwiatr, oczywiście Sebastian Jóźwiak, Spiritus Movens, oczywiście Marcin Rak. To wszystko na tej reinterpretacji z basową gitarą Pawła Stachowiaka. I teraz recenzja. Otóż w moim przekonaniu album ten zbytnio nie wystaje poza to wszystko, co do tej pory prezentował EAPS, bowiem, no właśnie, utwór, który brzmi w tym momencie, to kompozycja zatytułowana My Night, My Day. Rzeczy jakby się mieszają zarówno z muzyką Zimy Stulecia, jak i właśnie Błota, do tego wszystkiego EAPS-u. Nie ma tutaj żadnych, absolutnie żadnych zaskoczeń, co może trochę martwić, bowiem stanie w miejscu powoduje, że się nie stoi w miejscu, tylko się cofa. Ale, jest jedno bardzo ważne ale. Otóż przypominam, że to są refleksy, odbicia od płyty oryginalnej opublikowanej w pierwszej połowie lat 70. i jej założeniem jest korespondencja z tym jakże ważnym tytułem w dyskografii Tomasza Stańki. Zatem jeśli popatrzymy i posłuchamy tego wszystkiego właśnie przez ten pryzmat, to sprawy zaczynają nabierać zupełnie innych barw. U mnie stało się tak, że ja właściwie mam płytę Tomasza Stańki i jego kwintetu Purple Sun od wielu, wielu lat, ale to jest free jazz. No właśnie, z free jazzem to jest tak, że jeśli ucho nie jest wyćwiczone, to raczej słuchacz nie podchodzi i nie chwyta. Zatem z obowiązku kiedyś kupiłem, stała sobie na półce przez wiele, wiele lat i dopiero kiedy posłuchałem płyty EAPS-ów, zacząłem analizować oryginał, free jazzowy oryginał Tomasza Stańki. Zatem, jeśli patrzymy na to wszystko w ten sposób, no to wydawnictwo jak najbardziej udane, opublikowane w Astigmatic Records w maju tego roku, czyli 51 lat po premierze tej oryginalnej płyty. Do tego wszystkiego wstrzymywałem się z recenzją z dwóch powodów. Po pierwsze, nie było gdzie powiedzieć, co myślę o tym wydawnictwie. Po drugie, chciałem zobaczyć, a przede wszystkim usłyszeć koncert, bo to właśnie free, ten element muzyki jazzowej jest najbardziej wyczuwalny w trakcie występów scenicznych. Zatem po wysłuchaniu koncertu mogę powiedzieć, że to nie jest takie free, do którego byliśmy przyzwyczajeni słuchając kwintetu Stańki. Jest to zupełnie inne podejście, może nie zupełnie, inne podejście do muzyki jazzowej, ale to wszystko się uzupełnia, bo przecież mamy XXI wiek. My Night, My Day, EAPS w programie trzecim. My Night, My Day. W wykonaniu zespołu EAPS oryginał został napisany przez Zbigniewa Zajferta. To było w latach 70., jeśli rzecz jasna chodzi o Zajferta właśnie. No i muszę Państwu powiedzieć, że właściwie trudno powiedzieć, jak to jest. Z jednej strony mamy do czynienia z repetycją, czyli z taneczną elektroniką. Z drugiej strony gdzieś w tyle głowy właśnie muzyka free jazzowa. I jeśli w ten sposób mają wyglądać odbicia, te transkrypcje, te kawerowate kompozycje, jeśli można mówić i używać takiego słowa w kontekście muzyki jazzowej, no to spoczko, w porządku, dobrze się tego słucha, no ale nie mam takich emocji jak wtedy, kiedy zespół EAPS opublikował swoją pierwszą płytę Listy do Krzysztofa Komedy. Rozpoczął się lipiec, rozpoczęły się wakacje, a ja chcę przypomnieć Państwu, że lipiec to czas Tomasza Stańki, bowiem mamy tutaj zarówno rocznicę, kolejną rocznicę urodzin, jak i rocznicę śmierci. Wracając jeszcze do samej płyty oryginalnej, tej pierwszej płyty kwintetu Tomasza Stańki, to ostatnio znalazłem w sieci informację, że za płytę kompaktową właśnie z tym, z tą muzyką trzeba zapłacić, uwaga, a tą 200 euro. Świat czasem staje na głowie, ale z drugiej strony cieszę się, że płyty kompaktowe są w cenie, bowiem pojawia się coraz więcej informacji i artykułów o tym właśnie, że płyta kompaktowa wcale tak naprawdę nie odeszła do lamusa i wciąż jest obecna i może nawet będzie mocniej obecna w przyszłości na rynku muzycznym. Dlaczego? Użyję porównania. Otóż niektórzy twierdzą, że jedzenie dłońmi jest, oczywiście bez sztućców, jest znacznie lepsze, bowiem powoduje, że nasze kubki smakowe się otwierają i pokarmy, potrawy po prostu smakują lepiej. W sytuacji, kiedy dotykamy fizycznego nośnika, sytuacja jest analogiczna. Dlaczego? Dlatego, że przygotowujemy słuch, podkręcamy się niejako właśnie dotykając, zatem niech te płyty kosztują i niech będą, niech się ludzie właśnie fizycznymi nośnikami interesują. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A w nim z Polski przenosimy się do Stanów Zjednoczonych, a dokładnie do Detroit, gdzie stacjonuje Kenneth Dixon Jr. We've come a long, long way together. Now, through the hard times and the good. Now, I have to celebrate you, baby. I have to praise you like I should. Oh, God. I would rather die. I would rather die. I would rather die. I would rather die. Oh, God. I would rather be back. To w ogóle przedziwna płyta. W ogóle przedziwna jest koncepcja promowania muzyki Moody Mena, Kennetha Dixona Jr. Troszkę przypomina, mam wrażenie, taki sznyt zupełnie undergroundowy. On sobie wybiera sklepy, do których posyła swoje płyty, a czasem robi filmik. Jeden z nich pokazuje kloszarda w długim płaszczu, który podchodzi do kosza na śmieci na ulicy i najzwyczajniej odchyla płaszcz i wrzuca coś do tego kosza. Idzie sobie dalej. A w koszu zestaw płyt, między innymi płyt z muzyką, którą słyszą Państwo w tej chwili. KDJ. Tak jest zatytułowany album, który w tej chwili Państwo konsumują. Album z samplem, jakże bardzo charakterystycznym samplem, i tutaj wracamy do początku naszego spotkania z Fatboy Slimem, który wiadomo miał taki super utwór Praise You. To właśnie w tej kompozycji wykorzystał sample Cami Yebroth, czyli piosenkarki z końcówki lat 70. A teraz jak się okazuje wziął ten architon, kruciak Moody do swojego utworu, który został opublikowany na płycie w roku 19. Z tym, że tej płyty, nie wiem, czy ktoś w Polsce ma tę właśnie płytę. Można posłuchać plików gorzej z fizycznym nośnikiem. Moody Man, Kenneth Dixon Jr., piewca hamburgerów oraz miłośnik nie tyle rolek, co wrotek. No, ta wrotkarska kultura w Stanach Zjednoczonych jest niesamowita. I do tego wszystkiego właśnie tworzy muzykę. Produkuje, która brzmi sobie w tych dużych halach, w których z kolei jeżdżą wrotkarki i wrotkarze.